بسم الله الرحمن الرحيم نونغي فاسيني تامبلي باندب جروميل بي تي خاتوم جروم نيات فوك اك جروم نيار كيكوي تودو نك بونو اندي غونسا بامو تيم كو بلام كو تودو نا واخ لي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد على ما احتيت واوليت واسديت اللهم سدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تحنا وأحتنا ولا تحرمنا وآسرنا ولا توسر أحدا علينا وباسمك الكافي فينا اللهم اجعله برا تقيا ولا تجعله فاجرا شقيا تفلي كوكو دور النرد تفلي شنبب ني جوربا تد تروى نكو تدنا لديو لقام تفلي شنبب كامويبا mu tek loxom ca naqatal ba wax ya barru jurom ñaari yoon ya raqibu jurom ñaari yoon ya rashidu jurom ñaari yoon wa min kulli aynin lam ñetti yoon bismillah urqika min kulli da'in yushika wallahu yasfika wa yunjika wa yaj'alul barakata fika ambataka allahun nabatan hasanan ñetti yoon جنبك الله الأمرين وأساخك تعمل أبردين ووقاك شر الأجوفين وعمرك بين الوالدين ويسر لك الخير حيثما توجهت متحك الله بحبه وحمرك بطاعته وكلأك بحفظه وجعلك وإيانا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحسنون ومن الذين طالت أعمارهم وحسنت أعمالهم وسلمت قاتمتهم وقتمت سلامتهم ودخلوا الجنة بخير حساب سودك الله التقوى ووقاك الرداء وبارك فيك أستودعه الله دينك وأمانتك وخواتم أعمالك اللهم بارك لي فيما رزقتني وأنبته نباتا حسنا واجعله من فالح الولد وأعني على كفالته حتى يبلغ أسده اللهم اسدد به حددي وكسر به في صالحين حددي وليكن عونا لي على طاعتك وسلمني من فتنته إنك على كل شيء قدير اللهم إني أرجوك فيه وأخافك عليه فحقق رجائي فيه وأمن خوفي عليه إنك على كل شيء قدير موخلال تفلككو shop nañu itam kuy ñaanal goné subak ngon di wax loolu di ko tefli kuy namp buñu ko takalé suratul nasi dana ko ar ci yu bari bo wopé yit am lu melni ay gom nañu ko bindal nandal gi mok ndeyam ñu di ci naan mi ngi ni bismillahir rahmanir rahim subhana man huwa daimun la yalhu subhana man huwa alimun la yashu subhana man huwa jawadun la yabqalu سبحان من هو حافظ لا يغفل سبحان من هو حليم لا يحجل سبحان من هو حي لا يموت سبحان من هو قيوم لا ينام سبحان من هو واسع لا يتكيف سبحان من هو كريم لا يدام سبحان من هو بصير لا يحمى سبحان من هو محتجب لا يرى بولك فاتي جنو تقلي حرفيا لولو يت ديسنا كو بندل كو أمب وايا كون فاتي جي ديسل تقلي حرفيا bu wopé wopé tangor lu melni siburu nañu bind baat yi takal koko ci batam bismillahir rahmanir rahim alam tara kayfa fa'ala rabbuka bil kharinati alam yajhal kaydal kharinati fi tadlilin wa arsala 'ala al kharinati tayran ababil tarmil kharinata bi hijaratin min fijilin fajahala kaydal kharinati kahasfin makulin ya muhafi ya qabilu ya shadidu ya sattawli بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت عتل الله عنك القرينة بالقرآن العظيم إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنسع الناس اللهم انسع هذه القرينة انحاس المولود واكفه سرها واحفظه بحفظك وقوتك وإحسانك وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم بسم الله الكبير نعوذ بالله العظيم من شر كل حرق نهار ومن شر حر النار اللهم ارحم جلدي الرقيق وعصمي الدقيق من شدة الحريق يا أم من دم إن كنت آمنت بالله العظيم fala tasda'i ra'sa wala tuntinil fama wala tasrabi damma wala ta'kuli lahma wa tahawali 'ani ila man taqasama lahi ilahan akhar ñu bind lolu takal koko te diko jang suba ngon ñet yoon diko ko teflip budé waccu nañu wut sekitu ndimo wo wex bind ci li takal koko ci tekku jarab loxol ndey joram bismillahil ladhi la yadru maha ismihi shay'un fil ardi wala fis samai wa huwa as-sami'ul halim bismillahi shifaa'un min kulli da'in qila ya ardu abla'i ma'aki wa ya sama'u aqlihi wa qila al-ma'u wa qudiya al-amru wa qila alhamdulillahi rabbil alamin fa sayakfikuhum Allah wa huwa as-sami'ul 'alim allahumma salli 'ala sayyidina muhammadin al-habib al-mahbub shafi al-hilal wa mufarrij al-kurub wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman budul nelaw gudi wala muy tit ci nelaw nañu bind li takal koko bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman inna rabbakum allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayamin sumastawi ala al-arshi yughshi layla an-nahara yatlubuhu hasisan wa samsa wal khamara wa nujuma musakharatin bi amrihi ala lahu al-khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin adhu rabbakum tadarruhan wa khufyatan innahu la yuhibbul muhtadin wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wadhuhu khawfan wa tamahan inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin law anzalna hasal qur'ana ala jabalin la ra'aytuhu qashian mutasaddihan min qashyatillahi wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkaruna huwa allahu allazi la ilaha illa huwa halimul qayb wa shahadati huwa ar-rahmanur rahim huwa allahu allazi la ilaha illa huwa al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul hasisul jabarul mutakabbiru subhanallahi amma yushrikuna huwa allahul khaliqul bari'ul musawwiru lahu al-asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwa al-hasisul hakim wa tahsibuhum ayqasan wa hum ruqudun wa darabna ala athanihim fil kahfi sinina adadan yawma ithin yattabi'una ad-da'iya la'i wajlahu wa qashatil laswatu lirrahmani fala tasma'u ila hamsan inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman a'udhu bikalimatillahi tammati min sharri ma khalaqa wa min kulli 'ifritin wa min sharril jinni wal insi wa min hamasati sayatin wa min haynil hasidin allahu yatawaffa al-anfusa hina mawtiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alayha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamman inna fi zalika la ayatin liqaumin yatafakkaruna wala hawla wala quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim wa sallallahu 'ala sayyidina muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman bu njambatané wala muy sekkat nañu koy jox meewum beuy muñuy doora rat ca tangor wa nonu mu diko naan buñu ko mënula am ñu diko tangal te ñu diko jox ku duggu ndaw ci lem mu diko naan suba ngon budé ko bari ay joy ñu bind li takal koko bismillahir rahmanir rahim yawma ishin yattabihuna da'iya la'i wajallahu wa qashatil laswatu lirrahmani fala tasmahu ila hamsan asifatil lasifatul laysa laha min dunillahi kashifatun afa min hasal hadisi tahjabuna wa tadhakuna wala tabkuna uskut warqut waskun ayuhat tiflu bi isnillahi ta'ala kama sakana harsur rahmani bi isnir rahmani wa lahu ma sakana fil layli wan nahari wa huwa sami'ul alim ukhruj musri'an fa innaka rajimun wa inna 'alayka la'nati ila yawmiddini alyawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yakshifuna ish yakhshikum an-nuhasa amanatan minhu wa yunashiru alaykum minas samai ma'an liyutahhirakum bihi wa yushhib 'ankum rijsa shaytani wa liyarbita 'ala qulubikum wa yusabbita bihi al-aqdama wa sallallahu 'ala sayyidina muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman bu amé nop bu metti wala mu bënn nañu wut wéx wéxu nen def ko ci wala ñu noyal diwuk ñor tokal ko ci bu biiram di metti nañu ko bindal khala firhaun wa ma rabbul alamin ba ci in kunta min sadiqina ak suratut tini raxas ko mu naan ko bu dé sawlal ñu diko jox ndoxum nana mu diko naan suba tel te mu bayyi naan guddii te bala teud dem sawé bu dé lek suuf nañu ko bindal li ci mburu mu lek ko بسم الله الرحمن الرحيم فاصبر صبرا جميلا wasbir nafsaka ma'al ladina yadhuna rabbahum bil qadati wal ashi yuriduna wajhahu ya ayyuhal ladina amanu isbiru wasabiru warabitu wataqul lahalakum tuflihuna tanu diko wutal ndawalu ganar gu ndaw ñu diko togg ba mu ñor xam mu diko lek lolu dana dindi xemem tefam ci suuf tanu diko wutal lu koy nandal lu melni lay dor ta diko jox ku duggu ndaw ci lem mu diko nan suba ngon buy feñal ta mu metti nañu jang ayatul kursi fukki yon ak li ilafi ñetti yon suba ngon diko tefli ci gemmiñ ga te ñu wut yoruk xar akuk lem akub dakh jaxase ko diko diw ci signma te ñu diko debbal duggu bi suuna te di ca saaf tuuti dor ko sok debb ko def ci suukar xew ko mu diko naan mok ndem bu amé mbulungaan nañuy noyal ndox ak xorom di ca raxas gemmiñ ga wala nennab diñu debb xoj ko mu diko galax ndiko wala muy galax ndiko benegar te diko lok ab dir dor ko yabbi ko ab yah galan nañu jang fatiya ak bismillah mujriha wa mursiha inna rabbi la ghafurur rahim ak li ilafi tifli ko ci ndox jox ko mu nan ko amé estomac ne wut mewum gat noyal ko def ca tuti xorom polle ak suker diko nan suba ngon tamuy watande ko lu nin ak yu forox yep ko bapam di metti nanga tek sa loxo ca bop ba wax li tefli ko ca bismillah khairil asma'i bismillah rabbil ardi was-sama'i bismillah barakatun wa shifaa'un bismillah allazi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis-sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim nyati yon allahu nuru samawati wal ardi masalu nurihi kamiskatin fiha misbahun al-misbahu fi sujajatin sujajatu ka annaha kawkabun durriyun yuqadu min shajaratin mubarakatin zaytunatin la sharqiyatin wala gharbiyatin yakadu saytuha yudiu walau lam tamsashu narun nurun hala nuri yahdi lahu li nurihi man yasha'u wa yadribu lahu al-amsala lin-nasi wallahu bikulli shay'in 'alimun fi buyuti asina lahu an turfa'a irtafi'a ayyuhal wajhu bila hawla wala quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azimi ben yon tek cha law ansalna hasal qur'ana ba cha wa huwal 'azizul hakim momit ben yon ko wanen nañuy jang ñaari bayit yi suba ngon diko ca tefli mi ngi ni ya nasirayah bi yaqubin uishukuma mimma sta'asha bihi ismasahul kamadu khamis yusufa isja' albashir bihi bihaq yusufa ishab ayyuhar ramadu tanu bindal ko li safara mu diko raxase bet ya bismillahir rahmanir rahim ishabu bi khamisi hasafa alquhu ala wajhi abiyati basiran bi ismillahi wa huwa samihul alim qul huwa lillazina amanu huddan wa shifaa'un allazi khalaqa sab'a samawati tibaqan ma tara fi khalqir rahmani min tafawutin farjihal basara hal tara min futurin sumarjihal basara karatayn yanqalib ilaykal basaru khashian wa huwa hasirun allahu nuru samawati wal ardi bacha alimun takkili ayyuhar ramadul marmudul mutamassiku bi huruqir ra'si hasamtu alayka bi tawrati musa wa injili isa wa saburi daud wa furqani sayyidina muhammadin sallallahu ta'ala alayhi wa sallama wa alayhim wa sallama laqad kunta fi qaflatin min hasa fakasafna hanka qita'aka fa basaruka al-yawma hadidun wala hawla wala quwwata illa billahi al-'aliyyi al-'azimi aqsamtu alayka ayyuhar ramadul marmudul mutamassiku bi huruqir ra'si ukhruj min 'aynil musabi أخرجتك بتوريت موسى وإنجيل عيسى وصبور داود وفرخان سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعليهم وسلم فتيكفيكهم الله وهو سميع العليم كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا إله إلا الله إيمانا واستسلاما والحمد لله إفضالا وإنعاما والله أكبر إكبارا وإحساما la khalqu samawati wal ardi akbaru min khalqi nasi walakin aksara nasi la ya'lamuna ñu bindal ko lolu safara mu diko raxase beut ye te ñu bindal ko li mu def ko tere bop mi ngi ni bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahadun inna fil haynaini ramat ihmiraran fi bayadin hasbiyallahu samad ya ilahi bi'tirafi bi'tisalik an walad hafi aini ya ilahi waqfini sarra ramat laysa lillahi sarikun la wala kufun ahad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufan ahad الله يحلب كل خالب ولا يفوت الله احد فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم كوي بوري نا سوتي ندخ مو سد تا دوخغا تا جاخان تا ني بندل كو لاي جي تا جيبا ميغي ني لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون كو سوج نسورو سخرس لاج تا ديكو صرخ نيكو بو باخ كو بنيم دي متي ناي سورو كوراي ولا مو دب فودن جاخاشكو لم تاي كو تا wala mu bind li ci mburu saxamiko ci bagn bay metti bamu mok mu yaddiko saniko ab dawkat mi ngi ni alam tara ila lasina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hasaral mauti fa qala lahum allah moto moto moto wala mu noyal benegar def ci xorom galax ndiko ko ku amé borom bop nañu ko bindal li safara mu diko nan saru fatiya ak allah nuru samawati wal ardi ba ca antur faha tek ci li irtafi ayuhal wajahu bi ismillah ta'ala ajilan hasamtu alayka bi alfi alfi la hawla wala quwwata ila billahi al aliyil asim wa bi tawrati musa wa injili isa wa saburi daud wa furqani sayyidina muhammadin sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallama bismillah khairil asma'i بسم الله رب الأرض والسماء بسم الله بركة وشفاء بنيون بسم الله الذي لا يدر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم نيتيون سلام قولا من رب رحيم نيتيون سلام على موسى وهارون نيتيون سلام على نوح في العالمين نيتيون سلام على إبراهيم نيتيون سلام على آل ياسين نيتيون سلام هي حتى مطلع الفجر نيتيون سلام عليكم تبتم فدخلوها خالدين نيتيون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نيتيون والله يعصمك من الناس نيتيون فمن الله علينا ووقينا عصاب السموم نيتيون وإن يكاد الذين كفروا ليسلقونك بأبصارهم لما سمعوا ذكرا ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا فكر للعالمين نيتيون أك فلق أك ناس لكنا بنيون أك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب شافي العلل ومفرج الكروب وعلى آله وصحبه وقديمه وأمته وسلم تسليما نانغي تول سي ختوم جوروم نين فوك اك جوروم نيت كو امي غادام نانيو كو بيندل لي تاكال كوكو ويسالونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا كو امي بير بوي داو na baxal am nen ci binegar mu lek pedd ba budé birup tagn mu wut mewum nak tangal ko nan ta sangu ab dir ku séré ne wut mewum xar def ci xorom nan ko ku wop bu jappé ba set dem ci barab bu wét julli fa ñaari rakka bu selmalé mu wax ya manihu témer yon ak juroom ben fuk ak ben bu noppé mu tek ci li imna mini hasal marada wamna'ni minhu bi fadlika wa judika wa karamika tawat jum mana don yalla dana ko safara fer nak bu fekke gonega ndeyam ambu nako jurom ñaari wer kon man nako nampal ñaar fukki wer ak ñet budé jurom ñenti wer nak kon man nako nampal ñaar fukki wer ak ben waye saasu ndeyam ambe nak war nañu ko daldi feral gonega yitam bu amé lumu mana dundé luko mana daral kon luñu ko gëna gaawa feral mo ca gën buñu koy feral nak shop nañu ñu bindal ko li ci mburu mu lek ko bismillahir rahmanir rahim wa haramna alayhi al maradih min qabl fa innaha muharramatun alayhim 40 sanatan hurrimat alaykum ummahatukum qul man harrama sinata allahi allati akhraja li ibadihi ya ayyuhan nabiy limatu harrimu ma ahalla allahu lak mah haramul lak كم تركوا من جنات وعيون وشروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كسالك وأورثناها قوما آخرين قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مصفوها أو لحم قنشير فإنه رجس أو فسقا أحل لغير الله به حرمنا عليه طيبات وحيلت لهم حسوة صحت haramtu alayka shatyay ummika ya hasaka lahmil qinshiri bihaq ismillahi ta'ala al-hasim al-aqsami wa nafsuka tifli in tuhmilhu thabba ala hubbi radahi wa in taftimhu yanfatimi alihi wa ummatihi wa sallim ci jukku yu rafet diko wax muy lek ndey joram di labe ca moyam ta bala def dara wax bismillahi ta mo baye saga ak ñak teggin di ñando ca moyam su belbele ub gemmeñam bu tisle wax alhamdulillahi rabbil alamin bu amé juroom benni at wares nako xarfal ta dalal ko jang bu amé juroom ñenti at ñu beral ko lalu bopam mu bañate teddek ndeyam wala goné yu jigen bu de teddek goné yu goor yitam na dara dox sen digënté yaram waye buñu jonjo bu amé fukki at ak ñaar ñu xamal ko fara tay diinem ak maslay adunaam bu amé fukki at ak ñet ñu diko digël julli ak koor te diko ca ga bu baax bu bañé ñu door ko bu amé fukki at ak juroom ben bu ko baye mané deñ bu amé fukki at ak juroom ñet bu nanguula julli nanguula war nañu ko modi bayyi jigen waye nak la ca gën modi mo xamné mi ngi ci laab go xamné jaxaso wu ci ak mom mu bayyi ko ben yoon rek te bañ ko def ñet yoon te bañ ko ca djublu lolou modi passem sunna bu ko defé nonu bu ko bëggé jëlaat dana ko man li fek idaja jeexul te du aajo mu diko fasat bu idaja maté nak te mu bëgg ko jëlaat ko nit dana ko man waye kon dana ko fasat te dana ko sanat bu ko fasé ñetti yoon nak wala mu djublu ko ci benn baat kon passema dogna su idam maté du tax man ko jëlaat ci luddul mu am benen borom kër bañu taggo ci luddul sabab suy niru ne dafa bëgg mu delu ci ku jëk ke xana ñepp xamne dogalub yalla rek mo leen tagale besul fasé jigen ci bir mbeureug ku ko def yoon dana ko manante ci mu fayli ko te balako saña fasé waat tit day nek bamu laap bamu jaxaso ak mom bamu mbeureugat bala baat mu dor ko saña fasé bu ko nexé yit mu bañ ko bayyi te yoraat ko idda nak bu fekke ku borom kërëm faatula te mu di asgor kon dana japp ñenti wër ak fukki fan budul asgor nak genn waluk loolu lay japp bude kuñu fasé nak te mu di asgor kon laab gañu ko fasé da koy lim ba mu mat ñetti laab ga ko ñettel saasu gisé mbeureuk idam jeexna budul asgor nak ñaari laap lay def idda kudul gis mbeureuk nak mo xam da ca eggul wala da ko wessu kon idam ñetti wër lay doon idey ko ëmb nak saasu wasiné idam jeexna ko amé lu mat ñenti soxna ta passé ci kenn te du passé mu dog kon bala saña takkat keneen day nek ba kamu passé won idam jeex mu doora saña takkat keneen xéti passé nak ñett la passé mu fayli ak passé mu patch ak passé mu dog passé mu fayli ko defar luddul fasad ak sanat passé mu sumi ko nak modi mi nga xamne jigen je moko sakku mo xam joxena ca alal wala deet momit faccina passé mu yon def momit faccina niki jigen jo xamne gor ga da ko def lu jaadul ba yon passé ko ludul nak nga xamne giño moko waral wala ñak dund kon ci giño won bu nangu waté te idaja matul sañna fayli ki ñak dund yitam bu ko amé ci bir idaja sañna fayli passé mu dog nak modi ñetti passé mo xam da ko wax ñetti yoon mo xam ben yoon la ko wax te djublu ci ñetti yoon momu passé mëni su ko défar ci luddul idaja jeex ba keneen takkat ko bañu taggo ba jojje ida jeexat kon mu man ko takkat waye nak ci kaw kikoy tak bañ ca djublu daga nalal ko ku jëk ka jigen je nak mom bu ko ca djublo du wañi dara goor gu jëk ga itam bu ko ca djublo du wañi dara goor gu mujj gi dal lañuy bañ mu djublu ko ci teres na nak koy labat ci kaw labatu ko moromam teres na itam labat gu wex ci bir ida waye buñu ko ca fasé nak mu haramal seen digënté ba faw e day kuñu fasé nak teres na ci genn fu sori rawat na nak fanan fu mu dekkul e day ko faatu itam te res na ci yoyu ba nopi doli ca du tak dara ci xéeti takay du sol sir yu rafet du laal dara ci xéeti lat ko lañ du diwo diw gu neexat diw gu neexul xet nak sañ nako ngir kawaram baña ros ko xamne borom kërëm dafa dem bayiko joxuko dara te telewuko xana dafa bañ rek kon sañ na dem ci kilifaam wala ka amé batu ngorga mu passé ko te mu dog su gorga dikke te beggat ko sañ nako jilat li fek amatul benen borom kër te yit mu neex jigen je waye desuko manante ko xamne borom kërëm dafa sanku xamatuñu ci mom dara wala sax xamnañu fi mu nek waye dikul yoneewul mo xam dako amul wala dafa lam koru wala sax xamatuñu mi ngi dund wala deet kon bu fi baye ab dund wala lo xamne manes nako jaay dundal ci jigen je kon bu jigen je ragalul ci bopam njaalo kon war nako muñal ñenti at bu fekke ci rewi julit la nek budul rewi julit nak mu muñal ko dir bu ko worne manatu la dund waye lepp nak ci kaw mu baye fi lu mu dundé ak fu mu dëkk te ragalul ci bopam njaalo bu ko ragalé nak wala wadduko dundaluko dekkaluko kon fu ak muñum mana yam rek yoon fassana ko ko xamne borom kërëm dafa faatu te yeguko warna famuko yegge mu jappal ko idda bu fekke bamuko yek lu bari ci idda ja weyna kon la ca dess rek lay japp bu fekke bamuko yek fekna lamu wara japp idda jeex nak kon du japp idda fassé nak haramul sax waye balako kenn def warna ca am yilla ju wer te bagn ko def rek ci ko mer wala ngir senen lolou nak bokku na ci li ci dimbele di lamsal lolou mo war goor ak jigen ngir kudul lamsal du tagok fitna te yit yalla digline lamsal ci alquran goor ñi ak jigen ñi te moonu gëna xam suñu bop moonu gëna yërem yitam kon nak warna nukoy jëm bu baax sa suné tay ñaan yalla mu dimbalinu ci te maynu mujj gu rafet amin no nga tollu ci xatum témèr ak ñent ay ñam nak sañé suko leb lenté mo xam ño bokk wén xéet wala déet bu dé téw mi téw itam buñu bokké wén xéet melni suuna ak saño wala mbokk momit sañé suca ëpp lenté buñu bokul wén xéet nak melni féla ak suuna wala ciép ak dugub kon buñu bokké téw sañes na ca ëpp lenté xéeti fuy téfi itam buñu bokké téw sañes na ca ëpp lenté mo xam ño bokk wén xéet wala déet waye leb lenté mom sañé suko ci wén ñam rendi nak ab julit bokoy def ta doon ko am xel melawi ci gën nak modi mu teurel lamay rendi ci wétu chamoyam te mu djublu xibla budé am xar mu teurel nopp ndey jor ba famu yam ca baat ba mu tek ca paaka ba wala bu amé téré baat mu tek paaka ba ci digënté téré ya bu ko défé bala ca tek paaka ba mu wax ci am kalam né fas nama yéné daganal lek yap nangam li ci rendi gima koy rendi bu dé tek paaka ba mu wax bismillah dal di koy dawal ba ñaar sidid yu mag ya ak boliga lepp dag bu ko bombé ba deret je genn mu wax Allahu akbar bu tege loxom mu wax rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim bu dawale paaka ba sedid ye tambale dag mu teggi ko kon suko ca gawe dello des nako lek bu ko ca yexhe dello nak te lor waraluko kon des ko lek te yit mu baña tagale baat ba bu ko defe itam du ko te dagan waye bañ ko defa genn budé ganar nak warna wërele paaka ba ca gannaaw ak ca kanam ba ci bit yu sew yépp dag tam baña tagale baat ba lu wap bañ ragal ne dana dé buñu ko gaawé rendi dana bax loolu nak liñu koy xamé modi caruk deret ja wala mu yëngu bu daar bu ci lenn amul ci yoyu ñaar nak besu ko lek lepp lu gañu ak lu ko mëna gañ bu padom wi rendi du ca jariñ wëlu paddu nak modi dogu genn ci ñaari sidid yu mag yi xibaat bi ak dogu rat ak tasarok yuur wala yere biir ak bannu boutit lu melni nak wu recc ba manes ko japp kon manes na dam tank ba te bañ ko jam ci paddu sib nañu nak luñu reyagul di gis moromam muñu rey luj nak ku koy def day taxawal lamuy luj jubale ko xibla lem baat ba teurel ku ci wetu chamay ga bu ragale barik doole ja man na yew tankub chamayub kanam ba te bala tambali mu wax bismillah te bu tambale mu baña dindi loxom li fek nopi wul luñu wara luj nak buñu amul luju kay sañes nako rendi luñu wara rendi yit buñu amul luñu ko rendé ta am luju kay sañes nako luj kuy reub sop nañu buy sox petal ga mu wax bismillah bu diré bay bëgg tekk yit mu waxat ko te bu ko jamé ba mu daanu mu baña kañu te bu ko joté te dégul mu rendi ko xéti ñanaaw yi ak ndundet yi nak yépp dagan nañu donte dana lek sobe sax ludul ndeg ment yi fad melni buki ak til ak gaynde ñom des leni sip waye mbam all nak ak baxla ak pas ak mbam dañu haram te beski nak sunna su farla ci ab julit budi asgor te man ko te mu bañ ko sonal magat gone nak ño ci yam desu ko rendi ndik rendi yiliman te yilimanit bala rendi day nek ba julli ko rendi luko jitu nak du donum tebeski ak nawal rek lay don waxtu rendi wa nak mi ngi dalé ci gannaaw rendi yiliman ba jant di so te besub ñettel ba fuñu ko fi rendé mu bax budul guddi la ca gën nak modi borom rendil ko bopam bu amé ngant mu wuta ko moromum julitam ko rendi tebeski mi jambor te digalé su koko kon du ko doyum tebeski te warna fay borom sop nañu itam mu doon gatt bu muccu ayib bu melni bañu waxoon ci am tuddu am tebeski nak bëgguñu ku ca jaay dara ba ca derba sax bëgguñu itam ka koy fess ñu diko fay ca yappo buñu dé sarax dal man nako man ko ca sarax te buñu koy fay ñu fay ko ab xaaliss xaraf itam sunna su farla fañu ko gëna soppé ci nit nak modi bu amé juroom ñaari at ba bamuy am fukki at waye sip nañu ko koy def ci bis bamu juddo wala bisum ngentem ko xamne ragal nané bu ko defé man ca loru ngir tawat ju nek ci mom kon jéggeles nako ko ku juddu walé wul ab xarfal ku juddu walé ab xarfal nak sop nañu ñu jaarale ci saatu bu ca dara déssé luñu wara dok ñu dok ko bu ca dara déssul nak ñu bayiko lañu cey daggé itam sobé la dess ko wara suli fu sori waye desuko sul ci jakka desuko wacc ci biti itam no nga tollu ci khatum temer ak juroom ñaar no nga dajale fi yu bari yo xamne yu ci ep desko tere terek aramal te day sabab rek geumuk nit bala mo faatu bokku na ci yoyé bëgg tubaab ak daganal lu haram ak weddi waruk lu war lu melni waruk julli ak koor ak asaka ak aj makka ak japp ne yalla niruna len wala len niruna ko ci len teres na yitam wote ak wilaya ta waxo deug wala ak cheikh wala kliftef gum mana don te yeyo woko teres na yitam ku joxe wer du jambour te digale su koko teres na yitam bare loy lor nit ñi ci jëf wala wax teres na yitam xol tuyam wu rafet teres na yitam xol jambour bu jigen wala wax ak mom waxi tiaxan wala banexu ci ay waxam wala ci lu meuna don teres na yitam njaalo gor gu ko def te dencé gul ak jigen ju ko def te amagul borom keur ku ci ne wares nako dur témer yar ci mbolo buñu len ko deful ci aduna faawu ñu def len ko ci alakhirah ci kanam bindef yep yu jekk ya ak yu mujju ya ñep téwé ko budé ko massa denc nak wala muy ko massa am borom keur ku ci ne yoon ray nako rayu geten teres na itam nan sangara ku ci nan ak dox lu tuti tuti te tay ko wares nako dor juroom ñet fukki yar ci mbolo buñu ko ko deful ci aduna faaw ñu def ko ci alakhirah ñu jekk ak ñu mujju ñepp téwé ko ku ne war nakoy watandiku bu baax lepp luy mandal nak mok sangara ñoyam ci lolu teres na itam lok pon ak tox ko teres na itam fen teres na itam jew ak diglu ku koy def yoyu ñaar ku ci massa def len te tub ko moy mu je tabbi aljana bu ko tubul nak moy ñeuk tabbi sawara teres na itam rambaaj li jeew di bon bon rambaaje ko gëna bon te ko koy def du tabbi aljana teres na itam reey ak ngistal ak iñaan ak yim sa bop wala say jëf ak defene ya gën kenn yoyu yep ku ci def len ay jëfëm besu ko nangu teres na itam bañ ab julit ak ngagn ko ak xas ko ak retan ko rawat na nak waliyu teres na itam mepp po mo xam am teugul wala fecc wala riti wala xalam wala lu melni football ak bari ak beure ak mepp po mo xamne manes na ca amé banex yoyu yep ku koy def wala mu diko setan wala mu diko deglu ñom ñepp sawara lañu jëm teres na itam ko am mbekté diko feñal ci di fecc wala muy taccu wala muy sar xolle ak xéti fow kay yépp loolu lu haram la ko am mbekté dafa wara wax alhamdullilah ta dolli ak farlom ci jaamu yalla teres na itam ko amé aw naqar di yuxu wala muy xalañu wala lu ni démé ku am aw naqar dafa wara wax inna lillahi wa inna ilayhi rajihuna te muñ teres na itam jigen juy dem keur ñamuy fekki ak dekkandom da jafa di yekati seeni baat ak di soowo ak diko xass loolu lu haram la teres na itam lek alal nit ci luddul ciobarem ben mu daan ko wala mu sacc ko wala mu nax ko teres na itam amel nit bor bañ ko fey te telewuko teres na itam baña watandiku sobe melni di saw di ca tak wala sobe soy weyale lolou bokku na ci li sabab mbugulum bammel teres na itam yeexa julli waxtu ak julli ci luddul ak lab teres na itam sakolu neex mbinde te lola delu nakari yalla teres na itam luñutu ayibi nit ñi bayyi sa bop teres na itam bëgg aduna ak wayafal mbiri alakhirah teres na itam def luy waral wawu xol ba bu déggé ak dëgg du ko nangu ta xam ko teres na itam ñak kersa teres na itam gor guy tak ab jaaro wala leneen ci wurus wala pereum wala xanjar wala weñ gu ñuul wala muy boole ñaari jaaro ci xaaliss teres na itam ko boole ci ak denc lu ëpp ñentu jigen ku ko def yoon ray nako rayu geten te bu ko tuubul ba dé sawara la jëm teres na itam jigen ju yëkëti batam wala muy feñal dara ci yaramam ludul mu nek fa demeni wanak ngir fenen fu nit mëna nek malaaka ya nga fa te malaaka mu ci gis awra daldi dé te jigen leppam awra la ludul ab xar kanamam ak ñaari tenxam motax kep ku koy def mi ngi ray malaaka yi rek teres na itam jigen ju feñal dara ci ay takayam wala muy sol seri yu yarax yo xamne ku ko xol man ca gisé aw yaramam wala seri yu dang ci mom wala muy def bopum neen wala muy xéño lak ko lañ wala muy yor takayu yëngatu yoyu yépp lu mu ci def mo ak yaramu neen ñoyam ci mom ta daganul ci kenn ci genn goor mu gis ko wala mu xéñ ko wala mu ñom ñaar ñëpp lo teres na itam jigen muy soppi bindub yalla lu demeni jamu ci am tuñum wala ñaasu ci ab jam wala ci ay lexam wala muy def ci aw yaramam lu koy soppi melni lu koy xéssal wala muy jokk ci kawaram lo xamne kuko gis dafa ne ci la bok te bokku ci teres na lol itam ñaari way dencante kenn ci di netti lamuy xeq ak moromam buñu wété lolou lu haram la teres na itam jigen ju genn neegam lu mu gatt gatt ci ludul ndigalul borom kërëm bu ko defé ci ak suuf ci ak malaaka yi ak jinne yi ñi ngi koy reub te diko molu na wala ura wala umarannahum fala yuqayrunna khalqallahi la yataini teres na itam kuy setlu wala muy laaj yu fadlu ci kuy gisane wala kuy tani wala kuy def ay xaw ak sampi bejjen ak bitel yu melni yuy wax ñu di ca tektalo di wax yu faddu kuko def bu gëme lañu ko wax ab yéfer le bu ko gëmul nak dana am ñeen fukki bes yo xamne lu mu ca jëf besu ko nangu teres na itam yene ku faatu teres na itam ko tabbi ci kër nit wala neegam te nuyowul bañu ne ko bismillah teres na itam dem ci kër nit wala neegam defal luñu tu dara wala muy xet ak yeur den ci borom keur ga teres na itam kuy nuyok nit di diri sa je wala sa bakkan ci loxom ngir lolu man na sabab sax jangoro bu fekke ki ngay nuyu da nga yaakar ne manes na barkelu ci mom kon man nga mu ci loxom ci sa gemmiñ rek ta bañ ko toyal budé ko xamné boko ko defalul mu nakari ko nak kon defal ko ko haram na manes na safonte rek ku ne dem sop nañu nak ñaar ñu safonte ku ne julli ci yonent bi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam ñaanal moromam doora rocc loxom lolu dana tax ñu jéggal leen seeni bakar bala ñoo rocc seeni loxo ci jot nak modi samp sa ñaari ciati barami dey tank fi suuf ak sa ñaari beuti woom tek say tenk ak sa je fi suuf melni kuy julli loli modi ci jot bi nga xamne defal ko kudul yalla haram na lu melni tek sa je ci loxop nit wala nga fon loxom rek nak lolu du ab ci jot waye kuko mana bayyi ta safonte rek doyna ni mala ko waxe won kon no nga yem fi ci bandu juromel bi khatum temer ak fuk ak ñet di sentu bandu jurom benel bi inshallah.